चलना है तेरे जाने वाले, आगे दस है पीछे बारह, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टन टन टन टन तारा, चलती है क्या नौ से बारह। चलती चलती चलती चलती